السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون دوغو زانغو كاتكا إيمان بعادة يكم شكور الله تبارك وتعالى نكم تكي رحمة متويت محمد صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى نسيما داني قرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله Naiogopeni sana siku ambayo mtarejeshwa kwake Allah tabaraka wa taala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuthlamun. Kisha kila nafsi italipwa kile ilichokichuma na wao hawatadhulumiwa. Allah tabaraka wa taala hamdhulumu mja wake kwa kadri atakavyojitahidi yeye kufanya mambo mema katika maisha ya dunia hii basi Allah tabaraka wa taala atamlipa ayuha nnas ndugu zangu katika imani tupo katika mausim min mawasim alkhairat walbarakat tupo katika moja ya misimu yenye khairi kubwa yenye baraka kubwa tupo katika mwezi mtukufu wa rajab ni miongoni mwa miezi mitukufu Allah tabaraka wa taala ameitaja ndani ya Qur'an al-Karim kisha akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum basi msidhulumu nafsi zenu humo ndani ya miezi hiyo katika al-aya inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillahi يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الله تبارك وتعالى أنا سيما حكيك يا حساب يا ميز بين ياك الله تبارك وتعالى نميزكم من أنبيلي تينتك الله تبارك وتعالى alipoumba mbingu na ardhi ndani ya miezi hiyo arba'ati hurum ipo miezi minne mitukufu miongoni mwa miezi hiyo ndugu zangu katika imani ni huu mwezi wa rajab ni miongoni mwa miezi mitukufu japokuwa hakuna dalili yoyote katika ahadith zilizokuwa sahihi ambazo zinazoashiria ibadati maalumu zilizopo ndani ya mwezi huu kama yanavyoenezwa na watu ambao wasiofuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inapokuwa katika mwezi wa Rajab, utasikia mambo mengi sana ambayo waumini wasiojishughulisha na kusoma, wasiojishughulisha na kuhudhuria majalisul ilmi, na wao wanaingia katika kufanya baadhi ya ibada ambazo hazijathibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikiwepo Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab, ambao kuna swala wenyewe wanaita salatul raghaib, ambayo inaswaliwa rakaa 12 na inasisitiziwa na kutolewa fadhila nyingi kabisa kabisa. Ndugu zangu, jambo hili halijathibiti. Al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki, hawa ni wanawazuoni wakubwa kabisa wa Kishafi'i katika madhhabu ya Imam Shafi'i, bali anasema innaha bid'atun munkara. Ibada hiyo au swala hiyo inayoswaliwa Ijumaa ya leo hii katika mwezi wa Rajab na kutajwa fadhila nyingi, Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi asema ni uzushi tena wenye kuchukiza, bali ni bid'atun khabiha, bid'a iliyo mbaya, haifai. Fa inna khayra al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bora ya muongozo, bora ya utaratibu ni kufata muongozo aliyotuishia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ma taraka khayran illa dalla al-ummata alayhi wala sharran illa hadharahu minhu. Hakuwacha khair yoyote nabii alayhi salatu wasalam isipokuwa ameubainishia umma. Haiwezekani sisi tukaelewa jambo hilo ni ibada asielewe mtume sallallahu alayhi wasallam, wasielewe masahaba, wasielewe salafu salih. Jambo jinginelo pia watu huambiwa wafunge katika saumu ya Mi'raj, tena inatajwa kabisa kwamba kuna funga inaitwa Mi'raj, funga ambayo hauwezi kuipata hata katika ahadithi dhaifa. Kwa hiyo fa'ala almuslimin ya ikhwata, ni juu ya Waislam kujitahidi kufata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Fa wallahi haya yote huwezi ukayaelewa mpaka mtu atakapojishughulisha na ilmu, atakapojishughulisha na kuuliza, atakapojishughulisha kuhudhuria katika majalisi ya ilmu. Ayuhal muslimun, ndugu zangu katika imani, wema waliotangulia walikuwa yakifika masiku kama haya, mwezi huu mtukufu wa Rajab, wanajua Ramadhani ipo mbele. Ramadhani haipo mbali, na wema waliotangulia walikuwa wakijiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fatuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan, yaqulu Amr bin Qais, anataja al-Imam Ibn Rajab katika al-Lataif al-Ma'arif, ananukuu maneno ya Amr bin Qais, anasema tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan, khairi nyingi, khairi iliyoje kwa yule ambaye aliyeiandaa nafsi yake, aliyoitengeneza nafsi yake kwa ajili ya kuukabili mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huo ndio mwenendo wa salafu salih. Lazima tuache ghafla, ndugu zangu katika imani, yanapofika mausimu kama haya. Na ndiyo maana yeye mwenyewe Amr bin Qais, ilikuwa ikifika hata mwezi wa Shaaban, aghlaqat tijara wa tafarraga fi qira'ati al-Qur'an. Asema Ibn Rajab, miongoni mwa salafu salih walikuwa wakifika katika mausimu haya kuanzia Rajab, Amr bin Qais mwezi wa Shaabani, tayari yeye anaacha hata mambo yake mbalimbali ya shughuli ya biashara, anatafarraq katika qira'atul Qur'an, anasoma Qur'ani, anaiandaa nafsi yake kuingia katika mausim min mawasim alkhair walbarakat. Faqad kana salafus salih yas'aluna Allah tabaraka wa ta'ala an yuballighahum Ramadan lima ya'lamunahu fihi min alkhair alazim. Asema Sheikh al-Fawzan kwamba wema waliotangulia walikuwa wapo katika hali tatu. Kwanza, kabla ya Ramadhan, kisha ndani ya Ramadhan, kisha baada ya Ramadhan. Kabla ya Ramadhan walikuwa wakimuomba Allah tabaraka wa taala awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kwa nini? Lima ya'lamunahu fihi min alkhair alazim, kwa yale ambayo waliokuwa wakiyajua ndani ya Ramadhani kuna khairi kubwa mno. Ni kama vile wewe kabla ya masika tayari unaandaa yale mashamba yako, kwamba mvua tayari ikishanyesha shamba lako lipo tayari kwa ajili ya kuweka mimea. Salafu salihi hivyo hivyo walikuwa wakijiandaa katika kupokea khairi za Ramadhani, wanaziandaa nafsi zao. Ndio akasema tuba fatuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadhan, khairi kubwa kwa yule ambaye anaiandaa nafsi yake kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kanu yad'una sittata ashhurin an yuballighahum Ramadhan, walikuwa wakimwomba salafu salih, wanamwomba Allah tabaraka wa taala awafikishe mwezi mtukufu wa Ramadhani kabla ya miezi sita, kwa sababu wanaelewa Ramadhani ni shahrun mubarak, mwezi wenye baraka kubwa. Shahrun tijara, ni mwezi wa kufanya biashara na Allah tabaraka wa taala. Wengi wakiambiwa kwamba Ramadhani ni mwezi wa biashara, kwa hiyo yeye anajiandaa kupandisha ile bidhaa. Al-amru laysa kadhalika ya muslimun, mwezi wa kufanya biashara na Allah tabaraka wa taala. Fal a'malu tudha'af, matendo ya waja wema yanaongezwa. Kama vile sisi tupo katika huu mwezi mtukufu wa Rajab, ndani yake pia Allah aliposema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu humo. Bimaana unapofanya madhambi katika miezi hii mitukufu, madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko miezi isiyokuwa mitukufu. Ndiyo maana yake. Ni kama vile mtu anapofanya madhambi Makkah al-Mukarrama, baladul amin, katika mji mtukufu wenye amani, ukafanya dhambi huko, madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko miezi, kuliko miji mingineyo. Kama vile daraja ya swala yake ni kubwa daraja la kimoja, hivyo hivyo ukifata madhambi, ukifanya madhambi unapata madhambi yake yanakuwa ni makubwa zaidi. Hivyo hivyo ukafanya matendo mema ndani ya miezi hii, ndugu zangu katika iman, Allah tabaraka wa taala anakupa khairi kubwa zaidi. Kwa hiyo hali ya kwanza, salafu salih walikuwa wakijiandaa kuupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa kufanya matendo mema, si kwa ajili ya aina mbalimbali ya vyakula. Watu wengi wanapokaribia Ramadhan, bila shaka mtu anaandaa bajeti ya Ramadhan kwa ajili ya aina mbalimbali ya vyakula atakavyokula, haina tatizo. Kinachokatazwa ni kufanya israfu, lakini salafu salih atakikana ajiandae kwa ajili ya ibada. Masahaba wa Mtume tende tu ilikuwa inawatosha, lakini walikuwa wakijipinda zaidi katika ibada ya Allah tabaraka wa taala. Jambo la pili, wa idha dakhala Ramadhan yasaluna Allah tabaraka wa taala an yuwaffiqahum fil a'mali salihat, walikuwa wema waliotangulia wakimuomba Allah tabaraka wa taala wakishaingia ndani ya Ramadhan, wanamuomba Allah awawafikishe kufanya matendo mema, kwa sababu ile ni fursa. Tilka fursatun azimatun fi hayati al-insan, ile ni fursa kubwa kabisa katika maisha ya mwanadamu, yawezekana usiipate fursa nyingineyo kama hiyo. Japokuwa mimi na wewe waliaadha billah, inapoingia Ramadhani hatuone kama ni fursa ambayo Allah tabaraka wa taala ametupendelea mimi na wewe, kama tutaidiriki hiyo Ramadhani katika kufanya matendo mema, ikiwepo qira'atul Qur'an, qiyamul layli ambayo ni salatu tarawehe na mambo mengineyo. Wangapi wamepoteza mengi, wametumia laghau, watu wanaandaa mipira wanacheza katika Ramadhani, wengine wanacheza mabao, wengine wanacheza karata, wanatumia mambo mbalimbali ya lagha, kisha mtu anakwambia eti anapoteza muda. Lakini salafu salih wakimuomba Allah tabaraka wa taala an yuwaffiqahum fil a'mali salihat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khayrat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. والصلاه والسلام على رحمه الله المهداة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد دوغ زانغو katika iman, kama tulivyoona masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wao ni watu ambao wenye kujitahidi kiasi kikubwa kufuata mafundisho ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuyaendea mausim ya khair. Jambo la tatu ndugu zangu katika imani, baada ya wao wakiingia Ramadhan wanamuomba Allah awape tawfiq, kwa sababu tawfiqi ni hidayah, ni zawadi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Yawezekana wewe ukapata fursa, mfano alhaya asiha, afya yako ni fursa kubwa sana, uhai ni fursa kubwa sana, hizi pumzi tunazotoa ni fursa kubwa sana ya mtu kujitahidi kufanya khairi nyingi ambazo zitampelekea yeye Allah tabaraka wa taala kumnyanyua katika daraja za juu kabisa. Kwa hiyo salafu salih ilikuwa ikimarizika Ramadhan, yasaluna Allah tabaraka wa taala an yataqabbalahu minhum, wanamuomba Allah awakubalie yale matendo waliyofanya ndani ya Ramadhan. Kama yeye alisoma Qur'ani al-Karim, aliwafuturisha wenye kufunga, alitoa sadaka na alifanya mambo mengineyo, kutokana na ikhlasi zao walikuwa wakimuomba Allah tabaraka wa taala awakubalie matendo yao yale ambayo yaliyopita. Ayuhal muslimun, ndugu zangu katika imani, Nabii alayhi salatu wassalam katika alhadith aliyopokea al-Imam al-Bukhari anasema Abdullah ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam akhadha bimankibi, Nabii alayhi salatu wassalam alinishika katika bega langu. Ibn Umar radhiyallahu anhuma anasimulia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimshika katika bega lake akamwambia kun fi dunya kaannaka gharib au abiru sabili, ewe Ibn Umar, ishi katika dunia hii kama vile wewe ni mgeni au mpita njia, kwa kuelewa leo upo kesho haupo, dakika hii upo dakika moja mbele haupo. Kwa hiyo kuwa katika dunia hii kama vile wewe ni mgeni au mpita njia. Wakana Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul idha asbahta فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عبد الله بن عمر بعد يكفيه سيئوه نمتوم عظيمة أليكوا أكسيما أكفيك وناسبوه بس يسسبير جيوني نواه أكفيك ونجيوني سسبير يسبوه بس تمية نفسياك يا أفياك kabla umauti hauja kufika. Ndugu zangu katika imani, kwa sababu hizo ndiyo fursa, fursa ambayo tulizo nazo sisi katika uhai, wallahi ni fursa adhima. Yakulu al-Imam Ibn al-Jawz law qila li ahli al-quburi tamannaw la tamannaw yawman min Ramadhan. Ibn al-Jawz anasema rahmatullahi alayhi, tena namuapa Allah, tallahi ninamuapa Allah, law qila li ahli alqubur, kama pakisemwa waambiwe wale watu wa makaburini kwamba tamanini, idhi mnatamani nini nyinyi, wanasema la tamannaw yawman min Ramadhan, wanasema watatamani waipate siku moja tu katika mwezi wa Ramadhan. فهذه الدنيا غرت الناس أيها المسلمون هي دنيا يمودنغانيا وات kiasikwamba mtu anaingia hata katika mambo ya batil hali anakuwa anajua hii ni dhambi huu ni munkar haya ni maasi ambayo Allah tabaraka wa taala hayaridhi hali ya kuwa yeye anajua mimi sina mkataba na Allah tabaraka wa taala naweza nikaondoka leo au kesho nimejiandaa vipi mimi kuulizwa katika kabri na mbele ya Allah tabaraka wa taala kwa hiyo yasudanganye maisha ya dunia وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ حَيَكُوا مَعِيشَ يَا دُنْيَا نُدُغُ زَانْغُو إِسْبُكُوا نِسْتَرِهِ چَاچَ تَنَا زَنْيَا كُدَنْغَانْيَا إِلَى كَمْ تَحْتَمِلُ الظُّنُوبُ وَإِلَى كَمْ تَعْصِي مَوْلَاكَ لَزْمَ جِيُولِيزَ كَوَمْبَا مِيمِي مْبَكَ لِينِ نِتَاِنْدَلِيَا كُفَانْيَا ذَنْبِي مْبَكَ لِينِ نِتَاِنْدَلِيَا كُوَيْبِيَا وَكُلِيمَا كُوَفُنْغُزِيَا بِبِيمُو mpaka lini nitawauzia wateja mali mbovu na kumwambia mali hii ni nzuri lazima tuhasibu nafsaka ayuha almuslim kila mmoja anatakiwa ihesabu nafsi yake Allah tabaraka wa taala anapotuletea mausimu kama haya ni mausimu na adhima tunatakiwa tutumie fursa hii katika uhai yakulu ibn rajab kaifa la yubasharu almu'min بفتح أبواب الجنان كنين مؤمن أسيبوكي بشارة فييكم ومبا الله تبارك وتعالى تقبم في كيش مويز رمضان أنباون دنياك إنفنغوليو ميلانغو يوتي يفيبو إنكوي بواز ديومانا وكيانبيو والي مسالف ولكوا وكي مومبا الله ميز ستة أو في كيش رمضان كتوكان نهاية نيوليزيو كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان كنين مسلم وسبكي بشارة أسفرهي مؤمن كنبا ملنغو يوتي يفيبو إنكوا وازن داني رمضان كيف لا يبشر المذنب بس كنين هو يمن مذنب أسفكي بشارة بغلق أبواب الجحيم ملنغو يوتي يموتو كتك رمضان نفنغو كيف لا يبشر العاقل بوقت تغل فيه الشياطين ابن رجب وانزليه كسيمة ذيب مؤمن أسيبات بشارة مني مذنبي مني كغفليك كو وكاتي أمباو ولم الشياطين وكوة هفونق وكل من يرور كنيني مني مذنبي أسفرهي هايو من أين يشبه هذا الزمان زمانا أتفنانيش وكاتي هو ونوكاتي جاني دوغزان كاتك إيمان رغم أنف الرجل أدرك رمضان فلم يدخل الجنة أمي حفصريك أمي فتح خسارة متو أمباي الله تموافقش كويدريك رمضان أمباي رمضاني كوزام زساسة كما يبو ملنغوني هابو ينغونغ ليو كوامكا نكوامكا تسمو دمريف رمضاني تكوين انجيا نسأل الله أن يبلغنا تنمون با الله تفكش كي مؤمن kwamba lazima anataka aelewe kwamba kudiriki masiku hayo matukufu ni masiku ambayo yatamsababishia yeye kupata khairi kupata fadhila kupata janna ambayo walillahi utaqa'u minan nari fi kulli layla Allah tabaraka wa taala kila usiku wa Ramadhan Allah anawaepusha watu na moto wa jahannam fal insanu al-aqil يستغل وقته بما يكون سببا لرضا ربه عز وجل حتى إذا أتاه اليقين أتاه وهو على أحن ما يكون يقول العلم بن عثيمين كما ينبغى على الإنسان العاقل إن انفاسه من آدام من يكيل تمام أن يستغل وقته كماليز وكتوكوته بما يكون سببا لرضا ربه عز وجل ككويفاني مامبو أمبايا نكون سباب يكم رذية الله تبارك وتعالى حتى إذا أتاه اليقين مبكا وكمثيك وموتي أتاه وهو على أحسن ما يكون ونمثيك وموتي حال يكوى يي يبكتك حال زوري كبسة يبكتك عبادة yupo katika siyamu, yupo katika khairi, yupo katika fadhila kubwa kabisa. Fanas'alullaha tabaraka wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azima li wa lakum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.